بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكيوت اندليا na darasa yetu 40 nahawiya, tukiwa tumefikia kuizungumzia hadith ya Umar al-Khattab radhiyallahu anhu inayofahamika kama hadithu Jibril. Tulianza kueleza juma lililopita nguzo za imani, tukazungumzia hadi nguzo ya tatu, al-imanu bil kutub. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuizungumzia ar-ruknu ar-rabi', nguzo ya nne katika nguzo za imani. Na maelezo tunayoyasoma al-allamatul fawzan hafidhahullahu ta'ala. Ruknu rabi' al-imanu bil-rusul, nguzo ya nne ni nguzo ya kuamini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatu'minu birusulillahi min awwalihim ila akhirihim, huamini mitume wa Allah alayhim salatu wassalam kuanzia wa mwanzo hadi wa mwisho. Man samma Allah ومن لم يسم منهم, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja na wale ambao hakuwataja. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk, wapo katika mitume ambao hawakutajwa lakini tuamini. تؤمن بهم جميعا, فمن جحد واحدا فقد جحد الجميع, yoyote mwenye kukanusha mmoja peke yake katika mitume wa Allah ni sawa na kuwakataa wote waliobakia. ويكون كافرا ولو آمن ببعضهم وكفر ببعضهم يكون كافرا. Katika hali kama hiyo, ile mtu atakufuru anikanusha mtume mmoja ama akaamini baadhi ya mitume na wengine asiwaamini, huyo pia hukufuru. فالذي يؤمن بهم ويكفر بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام كاليهود فهو كافر. يولي أن يؤمن متومي وات مبكى موسى عليه الصلاة والسلام كيشا أكم كانوش عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم كما كن فانما يهودي فهو كافر, هو كافر. ومن يؤمن بهم وينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كالنصارى فهو كافر بالجميع. نيولي أنا يميني متموت لكني أكاكنوش رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما وليفي من نصارى, هو كافر amekufuru mitume wote. فالله لا يقبل الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر. الله سبحانه وتعالى hakubali kwa mja kuamini baadhi ya mitume na kuwakanusha wengine. هذا من التفريق بين الرسل. الحمد لله. هو كنتك كتفوتيش بين المتوم. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قال: أولئك هم الكافرون حقا. Wale wanaoamini baadhi ya mitume na wengine kuwakanusha, hao ndio makafiri haswa. Hao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni wajibu kuamini mitume wote. Na kama tulivyotaja, anayekanusha mtume mmoja ni sawa na kuwakanusha wote. وأول المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام. نتوما وكوانزا اللي تمريزو كواتو أرضي نوح عليه الصلاة والسلام. وأما الأنبياء فآدم نبي ومن جاء بعده من الأنبياء. فبين آدم ونوح عليهما السلام أنبياء. موالي ما نبي ولكوا وابو آدم لنبي نواليكويبو ما نبي بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام كما شيف ياليكواني كتك متومي كما لبتاج متومي صلى الله عليه وسلم كتك ما نبي. لكني تكزمزي رسول وكوانزا كتمليز وكواتو أرض نوح. أول الرسل نوح عليه السلام. أرسله الله عز وجل إلى قومه لما عبدوا الصالحين. الله سبحانه وتعالى أمتمليزمتمواك نوح عليه الصلاة والسلام واتواك ولبوابود واتويما. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نمتم يوميشو نمتم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والإيمان بالرسل كلهم إيمان مجمل، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل، لأنه هو نبينا ورسولنا. كوامين متومي بس متوم محمد صلى الله عليه وسلم ولو انجينا توامين كو جملة كواني متومي والله هل يتمريز سبحانه وتعالى. أما متوميت محمد صلى الله عليه وسلم كوامين كواكين إيماني أمباوني مفصل ina ukina na undani zaidi, kwa sababu ni mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Fatu'minu bima jaa bihi ala tafsil. Kwa hivyo waamini yale aliyokuja na mtume sallam ala tafsil. Hukuamrishwa wewe wala haukukalifishwa kujua kile alichotumilizwa nacho Nuh katika ahkam, lakini umekalifishwa kuamini kuwa alikuwa nani, ni mtume. Hukukalifishwa na kulazimishwa kuambiwa kuwa lazima ujue ahkamu alizoteremshwa Nuh ama Yusuf ama Isa ama Musa, la. Lakini Muhammadun sallallahu alaihi wasallam umekalifishwa kujua kila kilichotumilizwa nacho, lazima ufahamu na umjue nani Mtume Muhammad sallam, kwa sababu ni mtume wako, ni wajibu umfahamu na umjue na umfuate. Hii ni nguzo ya nne. Itaja kwa ujumla. Inayofuata ar-ruknu al-khamis. Nguzo ya tano katika nguzo za imani. Al-imanu bil-yawm al-akhir. Kuamini siku ya mwisho. Wa huwa yawm al-qiyama. Na siku ya mwisho hapa inakusudiwa ni siku ya kiyama. Yusamma al-yawm al-akhir li'annahu ba'da ad-dunya. Inaitwa ni siku ya mwisho sababu ni baada ya hii siku au haya masiku ya dunia. Wa yusamma yawm al-qiyama liqiyam an-nas fihi min quburihim li rabbil alamin. Na imeitwa ni siku ya kiyama kwa sababu ndio siku watu watakaposimama kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa ulimwengu wote. Wa yusamma yawm al-ba'th li'anna an-nas yub'athuna fihi min quburihim. Na pia huitwa yawm al-ba'th kwa sababu watu siku hiyo watafufuliwa na kutoka katika makaburi yao. فله أسماء كثيرة مما يدل على عظمته. هي سيكون زيتو إن مجينا مينجي سان نهاية مجينا يوتي نكونيشا وزيتو سيكوهيو نوكوبا واكي. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى ameiita hii siku kwa majina mengi sana kwa sababu ya uzito wa siku ile na ukubwa wa siku hiyo. Walimanu bilyawm al-akhir huwa at-tasdiqu bihusulihi wa wuqu'ihi thumma al-isti'dad lahu. Kuamini siku ya mwisho ni kusadikisha kuwa hii siku itakuwepo na itakuwa siku hiyo, kisha kujiandaa, si kujua tu, na kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Fala yakfi an tusaddiq bihi wa tajzim bihi bal la budda min al-isti'dad lahu. Haitoshelezi kuwa mtu usema mimi nasadikisha siku hiyo, naamini siku hiyo, sina shaka. Ni lazima ajiandae yule anayeamini kwa ajili ya siku hiyo. Wa taqdim al-a'mal as-salih wa tawbati min al-a'mal as-sayyi'a. Mtu atangulize wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Nafsi itizame imeandaa nini kwa ajili ya kesho siku ya kiyama. Na mtu afanye tauba kutoka maana na amali alizozifanya za makosa. Wal ikthar min alhasanat, kifirisha kufanya hasanat na mambo ya khairi. فأنت تستعد لهذا اليوم لأنه يوم لا ريب فيه. وجيandaa kwa ajili ya siku hiyo kwa sababu ni siku ambayo haina shaka itakuwa tu. قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام في دعائه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهو يوم عظيم. مالي وتوتها ومفاهم تشوت سكوية. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كلا موجة نجم بلاك لكم تشليز بابا ياكي نماما ياكي أتاكي كواهون mtoto wake alimzaa, ambapo hapa duniani hata kukatokea fadhaiko, jambo la kwanza yule baba atataka kumhami nani? Mtoto wake. Hapa duniani ni fadhaiko kubwa lilioje la siku hiyo, kiasi cha kuwa mtu mama yake mzazi atamkimbia, baba yake alimzaa atamkimbia, na mtoto wake na mkewe na jamaa zake akiwaona mwanzo hao ndio wa kwanza kuwakimbia. Na kama ni baba mkimbia mtoto wake, kama ni mtoto mkimbia baba yake. Siku nzito. Fi hadha al-yawm yubassirunahum yawaddu al-mujrim law yaftadi min adhab yawmidhin bibani. Kiasi cha kuwa mtu muovu yuko tayari kutoa watoto wake fidia ili aokoke na adhabu. وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. يعني يكون تياري ويندي watu wote lakini yeye haokoke na adhabu siku hiyo. سبحان الله kwa uzito wa siku hiyo. فلا ينجيه من هذا الا العمل الصالح. hakuna kinachomwokoa mtu siku hiyo isipokuwa amali njema. وترك العمل السيء نكجيبوشا نعمالي مبوفز لزكتاز. هذا هو المقصود باليوم الآخر أو بالإيمان باليوم الآخر. اسم الإيمان باليوم الآخر هي لنديرنا لكسودين. فمن قال إنه ليس هناك بعث وإنما هي الحياة الدنيا فقط فهو كافر. Yoyote mwenye kudai kuwa hakuna kufufuliwa, watu wataishi ulimwenguni, basi yatamatauna wa yakuluna kama taakulu al-an'am, watu wastarehe tu wala kama wanyama wanavyokula, kisha basi hakuna chochote, hakuna kiyama. Anayesema hivyo ni kafiri, ametoka katika Uislamu. لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وسبب كويتكاديك هي هتكوى أمم كذبيشا الله سبحانه وتعالى نمت مواك صلى الله عليه وسلم بالنا إجماع يو إسلام ووتي. ولما هو معلوم من الدين بالضرورة. Ni jambo lajulikana katika dini kwa dharura, hakuna ambaye halijui kuwa iko siku watu watafufuliwa. Fala shakka fi kufri man ankara al-ba'th wan-nushur, hakuna shaka juu ya ukafiri wa yule anayekanusha siku ya watu watakaofufuliwa kutoka katika makaburi yao. ولهذا قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم، الزعم هو الكذب، يعني كذبوا في قولهم هذا ومسموونغو katika madai yao haya. Allahu amara rasulahu sallallahu alayhi wasallam an yuqsima bi rabbihi annahu sayab'athu 'ibada. Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam aape kwa mula wake kuwa Allah atawafufua waja wake. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أبكم لوانكم ليس متففدي ونيني بعد يكوف مسيونا شكنا kisha mtapewa habari kwa yale mliyoyatenda ulimwenguni. Kila sekunde iliyopita katika maisha yako ya dunia utaonyeshwa siku ya kiyama, na kile ulichokifanya utakiona. Na utaulizwa, falanasalanna alladhina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin, waliotumiliziwa mitume na mitume wataulizwa. Na katika kauli ya kufar, waqalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wama nahnu bimab'uthin, sema hayakuwa isipokuwa haya maisha yetu ya dunia, wala sisi hatutafufuliwa siku ya kiyama. Kwa hivyo wewe ukifanya uovu wako na ufanya duniani, uwe watu, udhulumu watu, kwa sababu pengine una nguvu labda za kiserikali kwa mfano, usiguswe na mtu yote mpaka ukafariki bila ya kupata jaza yako, sio? Fulani ankufa lakini aliua watu yule, alidhulumu watu yule, kisha hivi hivi case dismiss, shakwisha, sio? Sahali kabisa. Hapa duniani watu waishi matabaka tofauti tofauti. Kuna wale Allah subhanahu wa ta'ala amewaonja kwa umaskini, wakaishi na subra katika hii dunia na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakasubiria hilo kisha wakafariki, kwisha, hakuna kitu watalipwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine Allah akawapa uwezo katika ulimwengu, wakamaasi Allah subhanahu wa ta'ala, wakaondoka katika huu ulimwengu bila ya kula jaza yao, pia washakwenda hivi hivi. Hii ni kumnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala dhulma wal iyadu billah, wa huwa munazzahun an dhalik. Allah ametakasika hadhulumu, ana hikma katika kutuumba na kutuleta ulimwenguni na kufanya ahwali hizi tulizozitaja mbali mbali. Siku ya kiyama watu wote watakuwa sawa, hakuna raisi, hakuna raia, hakuna mfalme, hakuna imamu, hakuna maamuma, watu wote watakuwa sawa siku hiyo. Kisha sasa tofauti yao yaje kwenye nini? A'mal walizozifanya katika ulimwengu. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, na kundi la wale watakaoingia peponi na lingine wal iyadu billah watakwenda motoni. Walikuwa wakisema ayaidukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun, hayhata hayhata lima bu'dan bu'dan ba'id jiddan, hayhata hayhata lima tu'adu. Wapi eti huyu yatuambia kuwa tukifa tutafufuliwa sisi? Hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya, yani wengine wafa wengine wazaliwa, wama nahnu bimab'uthin, na wala sisi hatutafufuliwa siku ya kiyama. Halas tukifa basi kisha. Na kuna wengine wakifa wasema roho zao zinaenda kwa ng'ombe. Watu wengine wa ajabu hao ndio pumbavu kabisa, pumbavu sana. Wengine wasema kifo yatazunguka kama nyota. Si haya haya waiyatoa wapi? Ikiwa waweza kuitakidi upuzi kama usiutakidi haki, basi huu upuzi unaoitakidi umeutoa wapi? Ndio ujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemuongoza anayemtaka na mpoteza anayemtaka, kwa hikma zake, kwa hikma zake subhanahu wa ta'ala. Na wengine waamini kuwa akishaondoka ile roho yaja kwa mwingine. Sasa ikiwa alikuwa ni muovu, ukimwona kiwete ni roho ya yule alikuwa muovu. Umeona? Subhanallah. Kwa hivyo mwingine abeba uzito wa yule aliondoka. Na ukimwona mtu yani yeye amepewa utajiri na nini, anketi vizuri mwanguni, basi roho ya yule aliyokufa yule kabla yake alikuwa ni mtu mzuri. Danganya nini hivyo hivyo? Endelea hivyo hivyo mpaka ukija ukifa ghafla, ah, kumbe kumbe za nini? Tangu mwanzo ungelikuwa umefuata haki na ukayakubali, ingelikuwa leo huko katika usalama. lakini mtu atashikamana na itikadi kama hizi za ajabu ajabu na itikadi ya haki iko wazi. Mimi nakwambia mara ukifa hakuna cha pepo hakuna cha moto, afadhali nife kwa mfano nufurudhi jadalan hakuna unavyosema wewe, sina shaka wala tuna shaka. Haya, wewe unayekufa hujitakidi kabisa, ukipata ziko itakuwaje? Nani ameumia hapo? Wewe kufa waitakidi. Kwa wale waliona shaka katika kufaru, hili ni jambo ambalo halina shaka ndani yake, halina shaka kabisa. Lakini wapo waliolikanusha. Hakadha maqalatul kufar qadiman wa hadith yunkiruna al-ba'th wa laysa lahum hujjatun illa annahum yaqulun كيف إذا مات الناس وصاروا ترابا أنهم يبعثون هذا مستحيل هجاءه كوبوي فيب يعني واتوا كيوم شانغا شاكوفا شاوزا كيش هذي كتوان بيا كوا واتا واتفولي واتين هل يزكان؟ قال من يحيي العظام وهي رميم مفوبا كشاوزا لا نتكيحيش سبحان الله. Wao kabla ya hapo walikuwa hawapo kabisa. Mbona wakuuliza sisi tulitokea wapi jamani? Tulikuwa hatupo. Tulitokea wapi sisi? Allah kawaumba. Falladhi khalaqahum fil bidayati qadirun min babi awla ala i'adatihim. Yule aliyewaumba mwanzo wakati mlikuwa hampo, basi kuwaregesha nyinyi hashindwi. Yuweza kuwarejesha. Wadharaba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Yule ambaye aliyeumba mwanzo, basi ni yeye ndiye atakayerejesha upya. Kama ni akili, basi hii ndio akili. Ikiwa Allah alituumba kutokana na hakuna kitu, atashindwa kuturegesha? Hashindwi. Bala qadirin ala an nusawiya banana, wacha kuumba tu tena mpaka alama za vidole zile fingerprints tutaziregesha vile vile. Na la ajabu, walimwengu wazaliwa kila siku, hakuna fingerprint ya mtu yafanana na mwenzake. Ushafikiria hizi zatengezwa wapi? Hebu tengezeni zenu, usiregele. Kama mfiki mwisho kisha mwanzo, turudi tena mwanzo. Tumfika mwisho, haiwezekani tena tutarudi mwanzo. Ndio mfanye hivyo, sio? Lakini kila siku kuzaliwa, na kila anayezaliwa yake iko tofauti na watu wote ulimwengu mzima, na hakuna aliyepita wala atakayekuja atakuwa kama yeye kabisa. Ukiweka basma hii kidole chako mahali, hakuna aliyepita wala atakayekuja atakuwa kama wewe. Allah subhanahu wa ta'ala sema bala qadirina ala an nusawiya banana, hizo fingerprints mnaziona hizo, Allah atazirigesha kama zilivyo, haikosei. Ya Muhammad afi Ali, ya Ahmad afi Abdullah, la, kila mmoja atapewa yake kwa uwezo aliokuwa nao Allah subhanahu. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نابو بعد يكون موجكم موجلا ولن يلتقى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى katika kuwarudi wale wanaokanusha kufufuliwa, ametaja baadhi ya mifano ambayo kwa mwenye akili atazingatia na kufahamu. Lakini kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, watilka al-amthal nadribuha lin-nas wama ya'qiluha illa alalimun, wenye kufahamu hii mifano ni wajuzi pekee yao. Katika mifano khalqu samawati wal ardh, ayuhuma a'zam, khalqu samawati wal ardh am khalqu al insan, ni kipi kikubwa zaidi, kuumbwa kwa mbingu na ardhi ama kuumbwa kwa mwanadamu? La shakka anna khalq as-samawati wal-ardh a'lamu min khalq a'zamu min khalq al-insan. Hakuna shaka kuwa kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kumuumba huyu mwanadamu. Qala ta'ala la khalq as-samawati wal-ardh akbaru min khalq an-nas. Kule kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kuumba wanadamu. فالذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان من باب أولى. يلي اليوم بمبينونا أرض نمويزا وكموم بنكم ففوه يمنا دام بعد يكوف من باب أولى. منا دام ولا كبرسا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو khasimun mubin, pinzani atoka mkubwa, na yeye mwenyewe ameumbwa na tone la manii. Mustaqdhar, kisimama jifanya hakuna kama yeye. You know, I see, I think, hizo baki nazo mwenyewe hizo, waona wasikia tu, nafikiria mimi, wewe nani? Si chochote. Unketi tu subuhi ukitoka waangalia mbingo, very beautiful nature, mother nature, ndio hivyo, ndio hayo. Ukitoka waangalia jua vile linavotoka linavotua jioni, basi walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum sallallahu alayhi wa sallam. Ni kama ng'ombe, ni kama nyoka, ni kama mbwa ama nguruwe, kama mfano wa nyama, kama taakulu al-an'am, wao ni kustarehe. Akili yao kubwa, akiamka afikiria vipi atajaza tumbo lake, likishajaa atafute mahali alale, basi ndio kubwa hilo. Akishanyang'anya kuwanyang'anya usiku, atafute hoteli anze kula makuku, ala kuku wala nini, jitumbo zinga lishafura, basi ndio starehe tu. Basi kama nkunwa pombe anwe pombe, lakini apita usiku akiangalia nyota asema nzuri sana zile, na mbingu nzuri sana. Lakini akiambiwa wewe wajua kama ukifa utafufuliwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, asema hiyo haiingia kidini, haijaingia kidini kwako wewe. Hizi nyota na mbingu na ardhi na jua na mwezi, mambo makubwa yaona kila siku kiamko kilala, haya haiingii kwenye akili yako kuwa aliumba hivyo. Ana uwezo wa kuumba wewe kijitu kilevi kama wewe? Allahu musta'an. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwarudi kwa akili ya wao kufikiria na kuzingatia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kuwarudisha upya. Mfano mwingine, الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها. الله حييش أرضي بعد يكويش كف. تكون الأرض قاحلة جرداء ليس فيها شيء. أرض وكيانغالية هيا ميا تشوت مفوة مكوسيكانا كنا ماج نانيوت موجوة ويكي تويري بيتو تولي مزيكي ونو كامل أرضي لكوة تنياسي أزيونيكان. Leo kumeanza kunyesha, subiri baada ya siku mbili tatu utaona ile kijani itakayoenea na uzuri utakaouona katika ardhi. Watara al-ardha hamida fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Kila aina mimea ya kupendeza wayaona. Dhalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta وأنه على كل شيء قدير كما alivyohuisha hiyo ardhi baada ya kwa imekufa. Mbona hujasema hapa kweli nyasi zitamea tena kweli hapa? Hizi nyasi zitamea tena kweli hapa? Hivi kulivukauka hivi Allah ateremsha mvua nyasi za miti inakuwa. Haya ya kuonyesha wazi yule muweza wa kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wake aliyokuwa nao, ikiwa ameihuisha hii ardhi baada ya kuwa imekufa, ana uwezo wa kukuhuisha wewe mwanadamu. Wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Allah huwafufua wale walioko ndani ya makaburi siku ya kiyama. Fahadha shahidun yarahu an-nas wa la yunkiruna. Tizama jambo walishuhudia watu, hakuna mtu anayekanusha. Ardhi imekufa, mara mvua ikinyesha mimea yatoka, ni jambo watu waliona wala walikataa, hakuna anayekataa, liko wazi. Wa aidan لو لم يكن هناك بعث وجزاء على الأعمال لكان خلق الخلق عبثا. إن جلكوا حكونا مليبو سيكو قياما إتكوا كلكو أمبا في أمبا في أمبا نيوبوزي في أمبا كو أجيلي أمشيزو. كيف يخلقهم ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية ثم يموتون ويتركون؟ بيبيا الله سبحانه وتعالى هو أمب في أمب واكي فأنا دامنا مجيني واجي وفني عمل جيما وينجيني وفني كفر كيش وكيف خلاص hakuna tofauti baina ya mwenye kuamini na aliye kufuru, wote sawa. Hadha la yaliq bi adli Allah jalla wa ala, hii hailingani na uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malik al-haq. Ta'ala Allah anha, Allah ametakasika kutokamana na kufanya au na kuumba kwa ajili ya upuuzi. فالله جل وعلا لا بد أن يبعث الناس ويميز المؤمنين من الكفار ويجازي المؤمن بإيمانه ويجازي الكافر بكفره. الله سبحانه وتعالى أتوففونا داو نا سكهيو أتونيش تفوت بين ومينين مكفيري أتوليب ومينين kwa ajili ya imani waliokuwa nayo, na atawalipa makafiri kwa kufuru yao. Wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha ma bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alu al-muttaqina kal fujjar. Wale walioamini na kufanya amani njema waweza kuwa sawa kweli na wale waliofanya ufisadi katika ardhi? La, hawawezi. Hawawezi. Ama mwataka kuwafanya wacha Mungu kama watu waovu? Haiwezekani. Hiyo ndio dhanna nani? Dhalika dhannu alladhina kafaru, ndivyo wanavyofikiria waliokufuru. Fawailu lilladhina kafaru minan nar, ole wao na moto wa jahannam siku hiyo. كلهم يموتون ولا يبعثون ولا يجازون على أعمال حشا وكلت وتوت وافي وومينين مكافير كيش وصيف خلي وخلي وكو عمال زاوي لجام ولي وزكان. فدل على أن هناك دارا أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. هذا كفار hawa kufaru, wale ambao wamekaa chini wakatumia akili zao sawa sawa, wako waliosema kuwa hiki kisa tunachokiona cha kidunia kuna upande wa pili, haiwezekani kuwa waovu waenda na uovu wao hivi hivi na wema waenda na wema wao kisha wasilipwe kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani kwa akili tu wakakubali, wapo katika wale kubali. Na hili sisi si muhimu kwetu, wakubali wasikubali shauri zao na kufuru zao. Kama umekubali, basi mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam ili usalimike. Kwa hivyo yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja ili iwe ni jawabu kwa wale wanaopinga siku hiyo. Na ikiwa hakuna kufufuliwa siku ya kiyama, basi itakuwa hakuna tofauti baina ya mwema na muovu, kwa sababu kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayefanya nini, atakayeonyesha farq. Wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وقال فريق في الجنة وفريق في السعير. سكوهيو الله أتونيش تفوتي ما بدنياني موفو أفني ووفو عندنا ووفواكي نمو إما أفني وماكي يواندوك دنياني. Kesho Allah subhanahu wa ta'ala atakapofua, ndio wale waovu watajua jaza yao, na wema Allah atawapa jaza yao kwa wema wao waliofanya. Amma fi dunya fa umsawa ya'ishuna kulluhum wa rubama yakunu al-kafiru ahsan halan min al-muslim min nahiyati ath-thurwati wal-mal was-sihha wa huwa kafir. Aweza kuwa kafiri aishi vizuri hapa duniani, tukiangalia upande wa mali ana pesa nyingi, siha ni siha nyingi, sababu makafiri wana kazi. Nyie mjawaone siku siku humu barabarani, jamaa ukimbia atafuta siha alfajiri bado haijaadhiniwa tadhana ya kwanza, 9:30 saa 10 angelikuwa simama kiyamu leo, sio kama Muislamu. Yeye ameamka taka siha yake, kwa sababu gani? Afanye mazoezi wakati ule ajue ikifika time ya kazini au atakwenda kazini, lakini ajiangalie afya yake, kwa sababu ndio yake haya, hana kitu kesho. Allah akamjalia kama ni mali akamjalia mali, siha akamjalia siha, na ukampata mu'min mgonjwa kuanzia mwanzo wa kuishi duniani mpaka aondoke ameishi katika maradhi, mfano ama amepigwa na maradhi mtihani, angalia subra yake. Kwa hivyo hapa duniani sio pa kuonyesha tofauti. Kile kinachoonekana tofauti yake au kitakachoonekana ni siku hiyo, siku ya kiyama, fariqun fil janna fariqun fis sa'ir. Hata ukiwa umepewa siha na utajiri hapa duniani, lakini uenda wapi? Motoni ikiwa umekufuru. Fahadhi min adillati al-ba'd wa hiya adillatun aqliyatun qur'aniyatun 'ala al-ba'd, ni dalili za kiakili katika Qur'an kuthibitisha watu kuwa watafufuliwa siku ya kiyama. Wa adillatul ba'd kathira lakin ma'a hadha ankarahu al-kuffar wal malahida wa ba'd an-nas yu'minu bihi lakin la yasta'iddu lahu faka'annahu yunkiru. Kuna baadhi ya watu ni muislamu yuamini siku ya mwisho, lakini vile vitendo vyake ni kana kwamba haamini. Uweza mkuta mtu ajinasibisha na Uislamu, haswali kabisa, haswali na kila aina ya uovu yofanya, lakini anakuambia siku tutafufuliwa sisi bwana, tutahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, lakini vitendo vyako vienda kinyume na hiyo imani uliyokuwa nayo ya kuwa utafufuliwa siku ya kiyama. Kwa hivyo isiwe ni kuamini peke yake na pia kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Bado tutaendelea kuizungumzia siku ya mwisho biidhnillah. Kuna mengi ambayo hatujayataja yanayofungamana na siku hiyo, tutayataja biidhnillah ta'ala katika kikao kitakachokuja cha kesho insha Allah ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bikafu al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.